Igande untan ozeanuen nazioarteko eguna ospatuko da eta Hondarribiako hondartzan ere bai, Surfer Roll eta Surf Rider Foundation Europek ingurumena eta kirola uztartzen dituen ekimena bieka antolatzen dute gurekin Surf Rideretik. Sabina Urkad, egunon zuri? Egunon. Lehenik behar bada, itxasuaren egoera aipatzeko. Zer dira plantan ezagiek diren araudiak, ez denak benen orokorki, eta zer bilan egiten alda? Bai, aipatzen dugularik itxasoaren edo ozeanoaren egoera, zinez izaten da problematika oso zabal bat, ozeanoa delako ere mugat, nun badiren kutsadura mota hainitz, parte hartzaile hainitz, eta aspektu desberdinak eta lege desberdinak. Agian aipatu genezaken, garrantzitsua dena eta bederen 2020 urte arte ukanen duena protagonismoa da itxas estrategiaren araudia da beraz hori da lege bat eta lege horren bidez erraten da Europako estatu kideek bardituztera neugriak aplikatu Erran bezala ozeanuen nazioarteko eguna igandean ospatuko da eta hainbat elkarte ozeanuen egorari interesatzen direlarik Surf Rider Fundazioko Sabina Urkadekin segitzen dugu erran duzu plangintza bat beraz plantan ezergia izan zela dobi intzat EP batzu markatuak izan zirela hainbat kriterio ere kondutan hartuak izanen dira aipatuzu biodibertsitatea emaitza zonbaitzun deia ateraiak izan dira horren inguruan Sabina Urkad bai hori da Europar Komisioak joan den otxailaren ogoia txosten bat argitaratu zuen lehen emaitzak erakutsiz eta emaitzak ez dira oso positiboak izan alde batetik aipatzen da estatukide bakotsak eman behar izan ditu indikadore edo adierazle bakotzean hainbat helburu eta aipatzen dira helburu hoien maila apala alde batetik gero dena pixka bat lotua da jaten da ere estatukideek ambizio falta edo indar falta bat badutela helburu horiek gainditzeko. Bestalde, erraten da ere estatukideek ez dutela araudien, gaur egun existitzen diren araudien ezagutza nahikoa. Adibidez, badira erri batzuk ez dutena, ematen dut adibide bat, erri batzuk ez dute ez dituzte ezagutzen lege berezi baten irizpideak, eta lege hori da habitat legea, 1982an bozkatua izan zena. Eta horrek eragin ditzake emat kalte inguru giroaren zat. Jaten da ere, jakin behar da itxas fatxada, banatua dela eskualdeka. Eta beraz eskualdeka izaten aldira erri alde desberdinak, sartzen direnak itxas eskualdean. Eta beraz Europar Komisioak leporatzen duena erri aldei da itxas eskualde berdinan diren erri batzuen artean koordinazio falta izan dela. Ze itxas eskualde batek baditu ingurumen problematika antzekoa. Edo aski berdinak kontrol falta da, Sabina Urkad, kontrol falta edo koordinazio falta edo kontrol guti izartzen dela maila hortan ororen buru kasu horreta biak, nik egin nuke biak direla baina falta dena Europaren barnean sartuak dira, lege horren arira, eta lege hainitz Europatik heldu dira, eta nahi badugu gure inguru giroa babestu, beharko dute herrialdeek elkar adostu, hainbat praktika eta helbururen artean. Eta momentuz, koordinazio lan hori, pixkat zail egiten ari da herrialde batzen artean ongi, bestetan gaizki. Kontrolaren aldetik, badakigu itxas eremua dela eremu bat hain zabala nun kontrol maila pixka bat desagertzen den itxas ertzeari konparatuz beraz horre bada lan bat egiteko eta txosten horretan ere ateratzen dena da gaur egun kutsadura haundienetakoa edo aipatzen baditugu ureko hondakinak direla materia plastikoak, eta hori dela zinez arazo bat garatzen joanen dena, eta beraz hainbat alternatiba hartu behar direla plastiko materialaren kontra. Gaur egun hori da... Europar Komisioak erraten du egoera ekologikoa ez dela ona. Gaur egun hori da azken finean erronka handiena plastikoak uretatik ateratzea ikusten dugu, ez dira bakrik plastikoak, baina gauzak botatzen direla itsasora begietatik urrun, beraz arazorik ez azken finean guretzat, baina erronka kortan dira, hondakin horiek ateratzea hortik? Badira, mila erronka, amaika erronka, guk sufraidegek ez ditugunak denak aipatuko, ez baititugu menperatzen gai guziak, baina ureko hondakinak dira erronketako bat, eta ureko hondakinen bahnean badugu batez ere plastikoa, baina badira ere beste erronka enitz, eta berbada komentatuko ditut, guk hor egin dugu kanpaina bat, deitu dena Vote for the Ocean, Europako hauteskundei begira, inkesta bat bete arazi diegu zazpi egialdietako hautesleei, jakiteko zeintzen aien konpromisoa itxasoaren babespenean eta itxas ingurugiroaren errespetuan. Eta hortik ateratzen dira tendentzia batzu, gure elkarteak konsideratzen ditunak erronka bezala, jakiteko ea hautesleak segitzen dituzten tendentzioiek. Beraz, alde batetik, ekonomia zirkulara aipatzen da, beraz, hori da, zer gana idu, material baten ekoizpen prozesuan, kontutan hartzen dela prozesu osoa, horrek gana idu, sortzen den momentutik berziklapen edo baloratzen den arte. Eta hor, zinez ateratzen dena da, ureko hondakinen sojeran mugizketa bat lortu behar dugula, uneko behoita marriko mugizketa. Ze arazo hainitz izan dira porto kontuena joiekin, eta sufreidrek bere mehatxu ondienetan nezartzen du itxasgarraioari dago kionez. Porto kontuena joiek dira itxasontzia ondien handi batzu, merkantzia gerozta gehiago garraiatzen dituztenak, eta nola, hain handiak diren, ondoratzen badira, kutsadura maila oso handia izaten da. Gero bai itxasgarraioari dagokionez ere, bada, jakin behar da, gaur egun itxasgarraioaren mailan egiten dena, da, aiztripu bat gertatzen denean, gero reakzionatzen da. Ez da, sobera prebentzio legerik edo kudeaketa legerik, aldez aurretik mugak ematen dituena itxasontziak estatu honean nabigatzeko, nabigazio baldintza guziak errespetatuak direla. Hori guzia ez da kontutan hartzen, beraz. Guk itxasgarraioaren mailan nahi duguna da alde batetik prebentzio lana segurtatua izatea. Eta ere, kalte ekologikoa ezagutua izatea Europan. Kalte ekologikoa da izaten elarik istripu bat, ezagutzea, erratea, ingurumenari kalte bat egin zaiola. Eta badakigu kalte ekologiko hori kontutan hartua balin bada, navigazioaren munduan sartuak diren aktore desberdinek, arrisku gutiago hartuko dutela navigatzeko momentuan. Afera da, azken finean, itxasoak denen ahotan izaiten dira, eta gai garrantzitsu bat dena einean, askok aipatzen dute itxasoen egoera txarra dela, hobekuntza bat etorri behar dela. Nola esplikatzen da, beraz, ez dela, erabaki irmorik hartzen horren inguruan, zer dira, lobiek podere gehiagi dutelako? Erabakiak hartzen dira, baina nik uste gure mailan ez gira oartzen ahal, gaur egun ezin dugu oartuz aldaketa badiren. Badira legedia initz, eta lege gehienak Europan erabakitzen dira. Legedia initz badira, hainbat neugri finkatzen dituztenak gai espezifiko edo gai jakin batzuen barnean. Eta aldaketak oso poliki etortzen dira, bai baderelako jende hainitz barne hortan, bai lobiak, bai politikoak, eta ere beste erronka bat izanen da etorkizunera begira, hiritarra erabakia hoien barne edo kontutan ajaraztea hiritarra erabaki hoietan. Eta gero, bestalde, ejan behar da ere, etorkizunera begirako beste erronka handirat, izanen dela aldaketa klimatikoa. Beraz, badakigu aldaketa 2005-ean, COP 21 bilkurak edo topaketak izanen dira, beraz, horiek dira aldaketa klimatikoaren inguruko konbenioa edo hitzarmena. Eta hor guk hainitz espero dugu, seguretzako da etorkizunerako erronka. Hau da, berotegi efektuarekin erosio arazoak gertatzen dira gure itsasertzan, erosioa da kosta desgastatzen dela, eta beraz ikusi dugu aurten urtearen hasieran, nola hainbat inundazio izan ditugun gure itsasertze guzietan, Miarritzen, Donostian, eta beraz erosio arazoak sortzen dituenak dira itsasoen maila apaltzea, eta beraz egesago itsasoak edo ondartzak ez du egestasunik uain bat absorbatzeko, eta hola gertatzen dira inundazioak. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua Goizberri emankizunean egunero gomita bat. Eta entzinagoa ze, bakatu Sabina urtunen bukatzuzuna zure esaldia. Horrekin segitzen dugu preseski, ez zuen urrengo erronkak beraz segitzen dugu hortan. Zorfraidorekin zein izanen dira zuen urrengo borrokak? Bai, agian nahi nituzke komentatu ureko ondakinei dagokien erronkak. 2015ean hor, izanen da itzaldia handi bat Monakon, eta guk partartuko dugu Taja ekspedizioarekin. Beraz, Taja ekspedizioa da itsasontzi bat, ibiltzen dena Mediterraneoan, batez ere mikroplastikoak aztertuz. Mikroplastikoak ere dira ondakin oso arriskutsu batzu, oso tipiak direlako, eta beraz horiek eragiten dituzte ere Pazifikoan ikusten ditugun plastiko zopak. Eta beraz hori izanen da gure aktivitate importanteetako bat. Gero badugu ere beste aktivitate bat, deitzen dena Riverin Input. Beraz hori zer da, aurten hasiren proiektu bat da, proiektu piloto bat da, Aturri ibaian egin dena, ibaiaren ahoan, ibaiaren ibilbide guzian, eta helburua da ikustea itsasora arribatzen diren ondakinetatik ze ezberdintasun baden ibilbide guzian. Hau da, ibaiaren edo errekaren lehen maila, lehen puntuan, hau da, mendian, eta ibilbidean zer, ze tipologia mota desberdin atxematen dugun, eta ze degradazio mota desberdin. Ea, ikusteko ea ateratzen aldiren konkursio edo lotura batzu. Gero ere, egan ureko ondakinen gaian, bioeuskarrien arazoak segitzen dira. Beraz, bioeuskarrien arazoa da, dira plastikozko borobiloatzu erabiltzen direnak ura arazteko, eta beraz erabiltzen dira tratamendu biologikoan, baina batzutan paradoja da eskapatzen direla araztegietatik edo eremu desberdinetatik, eta kutsatzen dute gure inguru giroa. Sabina, bai, denbora agortua zauku, eta hala ere igandean, badela Ozeanoen nazioarteko eguna, bi hitzez egitaraua? Bai, beraz, bakarrik ejateko, hor guk antolatuko dugun eguna Donostian izanen da, Zurriola ondartzan. Zer eginen dugu, alde batetik inguru giro ekintza bat, ingurumena babesten honen ekintza bat eginen dugu. Elkartuko gira goizeko 11etan ondakin bilketa bat egiteko eta kontzientziazio saio bat. Eta gero eguerdi terditatik aintzina izanen dira hiru kirol, surfa, futbola eta frisbia, eta jendeak hautatzen alko du zeinetan parte hartu nahi duen. Itzordua, beraz, hartua beste itzordurik bada, zuena parte, iparraldeko entzat? Hor, iparralde urbilean ez da sobera itzordu izanen surfraideren izenean, baina, norbait motivatzen bada, Bretainiara, Bretainiako surfraiderek antolatu du ere Ozeanoen nazioarteko eguna. Agian, arra joiten madira zonbaitzu, han ikusiko dituzte. Sabino, horka da eskertuko zaitugu goizuntan gure galderak erantzunik, eta behesu hartan igandumtako itzorduaren zaberaz. Mil esker zuei.